Przez życie kluczysz jak przez labirynt. Nie ma tu żadnych wejść czy wyjść. Dokoła grube ściany załowiu, a zamiast nieba reklam kiść. Na giełdach świata wartość twych marzeń do góry idzie albo w dół. Globalizacji pochłania cię bagno i polityki grząski muł. I coraz trudniej ocalić głowę i nie ma szansy, by się zmyć. A pod stopami pole minowe, musisz czujnym być. Ci w czerni ciągle polują na twoją duszę i rozum i seks. Wystarczy, że się na moment zagapisz i już po tobie jesteś X. I coraz trudniej